لکه سیمود شو خخت شو و دا خوراک سیزون خونه دی خاور شولا لرگی شو پا کوتا بانی خلقا چی خوری نو نو محللات چی دی باز دا خوراک دی باز دا بویکولو دی باز غوگونو کیا چولو دی باز دا سترگو دی باز بدن کی دا غستو دی باز عام استعمال کی رازی نو دسی نده چی کمشه حلالی تا بخام خواه خوری پوشو لخوا برا بانی دا سمندر ترویو با حلالی دی خدا لازمان تا ترویو بسکا ترویو با مزکا کنا پوشو لخوا برا بانی دارنگی چیزونه بای چگه با حلالی لیکن استعمال خوراکی بنی خوراکی کن داوت نقصان دسی نو دوشان بقایا دا پاک چیز قیاس پا نجس مانی دا ٹک نده بلکه پاک قیاس پا پاک مانی کام پوشل خبر مانی مجموعۃ الفتاوی کے مولانا عبدالحی اجماع دا علماء ذکر کرلا چی پا دے مسلمانی اجماع دا چی آفیم چی دی دا پاک دی او پا دے خبر مانی اجماع دا قرآن دا سنت نا دلیل دے چی خمر شراب چی دا نجس دی دا نجس و قیاس پا نجس وکا خود پاک چیز قیاس پا نجس مانے مکہ پاک چیز پا پاک مانے قیاس کا دا بیل خبر دا چی یو محرمات الہی دی لکا شراب نو شراب چی دی پا کپری ممالکو کم دی پا اسلامی ممالکو کم دی خود دا دو نکلک حرام ندی یو حرمت امریکانے دی نو امریکانے حرمت دا دیر قوی حرمت دی چاہے وہ تو حرام ہوئے لا نہ بس ہے وہ ٹول تو حرام ہوئی حتیٰ کہ عرب چیری دا سڑی نہ سر کٹ گئی دے پبارہ کے حالانکہ سزائے دا سر کٹ کا ول نہ دی دا نشید سے زیت نہ زیت اتے دوری دی الگ استعمال ہو کی ویز کی اتے دوری دی حضرت علی رضی اللہ عنہ دے غالباً اغوائی زکا ہر حد ور کما چالا او سڑے مل شو نزیدو نباک نگرنما او که حد ور کما دا نشیب سیزونو که سڑے مل شو نزو دیر زیتو خاپیما او ما تا دا خبرت تکلیف رسی ولی دا پیغامبر علیہ السلام نا دا نشیب سیز کی حد مقرر ندیر آگلے چه مقرر حد ندیر آگلے ندی دا حدود ندی خدا آغا متاثر ملکو ندی چه امریکا چوائی نو آغا دی را نافذ کئی پوشولے آن دوم را چه اولاو غیر اولا مسئل را چه ستا خواخ دک پسل کم کری وس اولا دیسی چه غنمو کرا غربشو کرا جوارو کرا دا خوراک تیزونو کرا چه کم خوراکی تیزونی منگو اولادانا چه تماکو کری می کرا کن تماکو اولادانا چه تاپیم کری کیونکہ یو سڑی دا وکرل نو دا مولا پتوا دسی پتوا دے مانے بس سلام ناچے یہ سب کہنے پاسے گئے نا دے سب قربانی نہیں کی گی دے حج نہیں کی گی دے زکاة نہیں دا رو رکھ لگی پتوی دا دیر سختی دی پوشلے نو دا دے وجنا اللہ ذکر کئی چکم شے اللہ حلال کرے ولا تاعتا دا زیتے مکہ ہوئی یہ اعلامیہ زمان سے پتے سندر کی خودا پرتا نا اعلامیہ کی لکلی دی چه دا آپیم و آر چه کول دا طول حرام دی کتاب من حوالی دی چه کتاب راواره اگه مسلب که سرشتا دیلو اگه سبحچ راواره اگه مسلب که داگه بیزد مسلب دا مال دا خون آشنا حواله دا پده تمام کتابونه که پا یو کتاب حواله درست دا فقه و سننه پده من حواله درست دا خو فقه و سننه دا دا آغه مولیانو لکله دی چه آغه متاثر دی متاثر دی او دیتا سیاسی مولین وی دی یهود و دی نصاران و متاثر مولین دی آغا مولا فقه و سنه لکل اللہ خوشو لخوا برمانی اے مومنانو محرام وی پاک آغا چو چه اللہ حلال کلی استازو پارا او تجاوز مکا وی خوشو لخوا برمانی دا پدلیق مولانا سیبنا یو اہل حدیث تا پوسو کن وی مولانا سیب وی آن وی غوا حلال دا که مردار وی حلال وی مولانا سیب چه حلال دا سڑے غوخم شی خوڑ لے پویم شی خوڑ لے نمیتی ازین دیس کی کنا اگر والا بالکل صحیح دا وی مور دے حلال دا کم حرام دا اگر پوی خوڑ لے شی کنا اگر والا اولی نشو خوڑ لے اگر میتی ازتم یو کندولی سا اگر موسکا پوشو لکھا برمانے اگر کسو پرخ دے غوا حلال دا خود غوا کی دن لیرشن دے دا حلال دا دام خورا او سوٹا برا اوز اگر سوٹا ہم خورا وہ شر سار دا کاشو گاڑا موا او خورے ولی حلال ندے دا لازم اندہ چی او شید حلالی دا اگر طول اجزاد حلالی پوشو لکھا ورمانے پا حلال ساروی کی حرام چیزو ندی او دا حرام چیزو نبی زام بچکے پوشو لکھا ورمانے پرزی مانزہ کی اندرون سنت دی سنت و مانزہ کی اندرون پرز دی چکم پرز یا غیر تو پرز کیا چکم سنت ہے وہ سنت پر شکل مانے کے اے مومنانو محرام ہوئی پاک آغازو چہ حلال کر اللہ استاسو پر زیتے مکہ ہوئی بے شک اللہ مینن ساتی زیتی کا ان کو سرا کولو خورائی دا آغازنا چہ اللہ درکڑی استاسو پر حلال طویبن پاک حلال پاک خورائی نو چکر طویبن پاک ہوئی فکر دشا او اتفاق پہ دو علماء چھنا پاک دی نو خورئی مانا امر کولو کی مانا حلال ہو گانائی اوشو لخبر مانی خجی زمان خود دسی قول ندے رو را فما قولکم پی قول النبی سے تداو اوشو لخبر مانی او من دسی منوے چھ دا مریض لام دسی وروارا ہی ہوتا کہ دا مریض گزارا پا بل سے نکی گی او ضرورت یو ڈاکٹر حاذق و توئے چې دغه دوايي ولواکا دې توئے از ضرورت توبیح المحظورات او باقی تاسو دوايي مکوئ په حرام ما داغه مقصد دا دی چې په حلال چیز باندې دوايي کی نو په حرام باندې مکوئ دا هغه صورت ده چې حلال باندې بالکل کار نه کی او ډاکټر و توئے چورو نو دې څو علاج ما سوای دغه نه دا وخت ضرورت د وجن روا دی فکر نشو د ضرورت د وجه خلق مردار خوری وقت د خنزیر خوری اوشل خبر مانے دار آغا محرمات قطعیه خوری اوشل خبر مانے غیر عادن ولا باغ ولا عادن فمن استر فی مخمستن د مخمسی په وقت کی د محرمات قطعی مستعملی حالانکہ محرمات نو خدای منع کړی ولا تداو بالحرام د دا ایمان دادا چې د حلال چیز باندې دوایی کیږي نو ګوره حرام بنه کی ہاں سورت دس راگا چھ دوائی پہ حلالو بالکل قاطع بند دا نشی کے دلے اور ڈاکٹر و طویل چورو نور علاج دن سوا دینا ضرورت دو وجن خلق کی خواہ جی آو چھ ڈاکٹر حاذق و طویل نبی گننگاری کی فکر دے شاو زکا بچاو دا نفس دا پہ طریقہ دا فرضیت کے دے وکولو خورائی دا آغازن چلا در کردی حلال خورائی طویب انفاق واتقوا الله الذي او يروك دا غزات ما انتم به مؤمنون چتاس پاغمان یقین کون کی ہوئی قسم ذکر کہ لا واخذکم الله دا قسم در اقسام سورۃ بقرہ کی من ذکر کڑو آیات من راڑ ولو دا قسم مناقضہ بکفارہ کی ننس اللہ تاسو در بلغو بے پیدو سرا تاسو قسم نو کی لیکن نس تاسو در پاغتو چتاس قص کڑے دا قسم ایمان دا قسمونو قصد قسمونو مانا قسم مناقضہ کفارہ دے تو آمر کول دی لسو مسکنان تا در میدن دا آگنا جتا سو تو آمر کول اخپل اہل تا اخپل اہل تا جکم ڈوڑے ورکوئی نو دا قسم ڈوڑے لسو مسکنان تا ورکوئی او لسو مسکنان تا ڈوڑے یو ڈوڑے نسپ سواعین دے نیم ہوگی دا غنمو اوشلے یا یو ہوگی دا نور تو آم او کچیرتا روغ دا تو عام نور کے نو بے پوخ خوراک لور کا او مسکین دوٹے مموڑ کا اطعام و عشرت مساکین تو عام اور کول دل سو مسکینان تا درمیان دا غتن تو عام اور خپل اہل تو کس و تم یا جامع دے او تحریر رقبا یا زادہ ولد غلام دی لس و مسکینان تا لس جوڑ جامع یا غلام آزاد کئی فمل لم یجد سوچ دا بے نمیزی مانا دا وسی نرسی دا کارنا نشی کولے پس ویامو سلاست آمین پس روجی دی دری ورزی روجی دی ونیسی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ قرأت کی راغلی پہ سیام و سلاسط ایام متتابعات دا دریو رضی روجی گورا پر لپسیری زال کفارت ایمانکم دا کفارا دا استاسد قسمونو قسمونم کری دی اذا حلبتم دا حلبتم دا مانند چی قسمو کن کفارا ورکا قسم خسرے دے پارا کئی جزب کفارا نورکم دا کار بنکوما اذا حلبتم اذا حنستم فی الحلف کل جی تاسو مانے قسم واوڑی حنستم حانس سے قسم دا مانے واوختم یو سڑی ویلے قسم نکڑے جزب دا کار نکوم ویکو نو قسم پہ واوختم وز دی کفارا ورکی وحفظو ایمانکم ساتنو کی دخپلو قسمونو دا دی دو معنی دی یو معنی ساتنو کی دخپلو قسمونو دیر قسمونو مکوی بس قسم دے و قسم دے ہر چمائی قسم دیر قسمونو مکوی دو ام معنی وحفظو ایمانکم ساتنو کی دخپلو قسمونو کہ قسم کی حانی سوئی نو کفارا ورکی کفارا ورکی کذالک دا شام بیانی اللہ تا استغفال آیاتونا خامخائی تا شکر ادا کئی دویم مسئلہ ذکر کئی محرمات الہیہ چا اللہ کم شے حرام کڑے رہے یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو انما الخمرو بشک شراب والمیسر و جواری والانصاب او درگاونا والازلام او غشی ریجسون دادی پلید ہاریو من عملی شیطان دا کار دا شیطان دے شیطان خلق تخیست کڑے دے پا زام بچ کوئی دینا خامخواہ تاسو کامیب شیقن غوار شیطان چو واقعی کی ما بین ستاسو کی دشمنی خکارا والبغضا و طرفگنی فی الخمر پا سکر دا شراب کی والمیسر پا کول دا جوارائی کی دا کارون چوک کئی نو اکثر دا دشمنینو دا طرفگنینو سمخامخشی و یا سد دا کمان ذکر اللہ و بندئی تاسی دا اللہ دی کتاب نام اللہ کتاب بیانی کی نو جوارگر سڑے قرآن تو نکینی شرابی سڑے خو نکینی وعالی صلات دا مانزنا فحل انتم منتحون اعتاسو منکی دن کی وی استبہام تقریری دے پا مانا دا امر سر فحل انتم منتحون تاسو منکی دن کی منع شئی تابداری ہو کد اللہ تابداری ہو کد رسول وحضر و زام بچ کد مخالفت دا پیغامبرنا فین تولے تم کچر تاسو واوڑے دائی تاسو معذب شئی ولی فعلمو پوشی انما یقنن تو پیغامبر زمانگ مائن تبلیغ دیخ کارا لیس علی اللذین آمنو وسی او سڑے دے چید دینا مخی شراب سکلی دی وسی ایمان را اوڑا نو قرآن دا داخل کو استثناء کئی دا آمنو لفظ چیدے تقریباً دری زیرا غلے دے لیس علی اللذین آمنو آمنو و آمنو و آمنو دا اولنی آمنو نا ایمان مجمل مراد دے دا دویم آمنو نا ایمان تفصیلی مراد دے دا بل دریم آمنو نا ایمان کامل مراد دے دا آمنو دری دری زیر ایمان مجمل تفصیلی مکمل خجی اتقو اتقو اتقو اتقو اتقو سمت تقو سمت تقو درے زیرا غلے دے اول اتقو من الشرک دویم اتقو عن المعاسی دریم اتقو من الشبہات لفظ دا احسنو احسنو کی دا اخلاص مانا دا نیکی کڑے دا اخلاص اکڑے پا عبادت کی دا دینا مخ کی کچر تا حرام سے زنے خوڑلی تو عیمو من الخمر والحرام خوڑلی حرام دی شراب اس کے لیے دی نو دا مخ کی نی گناہوں تا اللہ معاف کئی چکل دا ایمان و تقوی کی رش نزک ہوئی نشتا پا خلکو چی ایمان راوڑ دے اعمال کردنے کو گناہ پا غچکی چی دے خوڑلی دے حراما کل چی رو کی دا اللہ ناو ایمان را وڑا دے و عمل کرد نیکو بیا یہ را کرد دا گناہون نظام بچ کرد ایمان را وڑا ایمان کامل بیا یہ را کرد و نیکی کرد و اللہ من ساتی دا نیکی کون کو موحیدی نصرا محرمات الہیہ ذکر کی. اے مومنانو خامخا امتحان کئی اللہ پتا سمانے بیشیم پیو چیز منسیر دخکارنا پا حالت دو احرام کی احرامم تڑ لے دے پا حرم کیو سے گئی یا خم احرام تڑ لے دے یا پا حرم کیو سے گئی پا غیر دا احرام نا نخکار کول حرام دی دا حرم دا وجی دا احرام دا وجی احرام دے تڑلے دن پا عام و زینو کے بخکار نکے احرام دے ندے تڑلے دن پا حرم کے بخکار نکے. اے مومنانو خامخا امتحان کے اللہ استا سے یو چیز سر دخکار نا چرسی کی باغی تلا سن استا سے و نیزے استا سے دا امتحان اللہ ولی کلی علم اللہ چخکار کی اللہ حاغ چوک چیئے رکی دا اللہ نا بلغی پزڑکی چوک دا اللہ نا پزڑکی ریگی حاغ چوک چیئے ریگی دا اللہ نا پا وقت دا غیب و بد کے چنور خلق نہیں نو دا وقت اخکار کی کنے کی چاچے زیتے ہو کہ پس دا دینا مسلو تا معلوم شوا چی پا محرم مان اخکار کول حرام دی خو بیم کی دا پار دے عذاب درناک عذاب دے محرم پا حالت دا احرام کے اخکاروں کا. عبداللہ ابن عباس وی یو سو بطنہ و زہرہ جلدن دا دینا بجامی پاکی ویس تلیشی او پلن پلن بواچو لیشی پوشلے او پدے خیٹ او پدے شامانی بپی گزارونا شروع شی و تسلب و سیاب و جامی بطی و تخت و لیشی دے عذاب دے ولہو دے پلہو دے پا دے عذاب درناکا. اے مومنانو موجن اخکار دراؤت پدس حال کی جتاسو احرام کی وئی ومن قتلہو چاچے مڑک اخکار درم انکم ستاسنا قصدن حکم قصدن دلتا دے حدیث کی اس رخطہ آنم دے فجزاؤم مثل ما قتل من النام پس دے سڑی پر جزا دا پا مثل لاغت سوچی وجلی دا چارونا چکم چاروے مڑکا دا دغا چاروی انصاف والا خلق بے قیمتو کی وس آغا قیمت ورکا اکرا قیمت مانے بل چاروے اخلی یا کم بھی پیسل بکی پدغی مانے زواد لمنکم خاوندان دے انصاف ستاسنا حدین بالغ الكعبا حدین بالغ الكعبا چگہ حدیوی ورسی دنکی کعبیتا حدین حال دے بالغ الکعبہ ول صفت دے حدین نکیرہ دا بالغ الکعبہ بالغ مضاف دے الکعبہ تا ہوشلے او چکلا نکیرہ مضاف شمارے پیتا نو دا بیانی مضاف مضاف لے دوان مارے پشی صفت دا حدین سنگ صحیح شا ہوشلے. عارف مولانا سیویل ہو دیو مولانا میں تو پوسو کو چھ مولانا سے قرآن کی راضی حدین بالغ الکعبہ حدین موصوف دے بالغ الکعبہ صفت دے نہ کہ معرفت سنگ صفت دے نہ کھیرے واقع شام مل سی تیویلا وید چے ونویلا ربل مولانا سے ابناستو چھ دنا دو علمی تپوس مکہ ہوئی دا دن دا تپوسو کیجی گاڑی دے دیر خرچ لکا لگ دے خرچ کڑا دا تپوسو ندکا ہوئی تینا علمی تپوس مکا ہوئی جواب دا دے جواب ہوا رہی بالغ صغر اسم پائل لا اضافت دا صفت چخپل معمول توشی اضافت دا صفت چخپل معمول توشی دا اضافت لفظی رے سرے اضافت لفظی رے اضافت لفظی تعریف نہ پیدا کئی اضافت لفظی فقط تو لفظ کی تخفیف پیدا کئی تعریف نہ پیدا کئی دیوجن بالغ الکعبہ صفت مضاف شوید خپل معمول تا اضافت لفظی دے اضافت لفظی دے سر تعریف نہ پیدا کئی سنگ چنا کی رو دوشم بنا کی رہی حدین بالغ الکعبہ چداب ہدیہ اور سیدن کی بھائی کعبی تا ذکر دا کعبی ذکر دا جزو مرات کل حرم دیکھا او کفارت یا کفارت تو عام مساکین تو عام دا مسکینانو تو عام دا مسکینانو فکر دشا او کفارت تو عام مساکین یو عالمی او یو د مولای د امین مولای د امین خو هغه سره مولای چې خوږ आवाज یې نو ټولشلې طالب ته موګه وای کنه وای د ټول ورځ خو چې आवाज کرتے خي وای دا ډیر خمولا دی خو خو یو د طالبانو مولای نو طالبانو مولای دغه نه ای طالبان چکل کتاب و تسری تا کی خود کنا نو چه دو رئی سبقی تیوی نو پا دره مورز مانی چه مولا نئی پاسی گی دی وی دا مولا قابل دا استازی نده کتاب نپویی گی خوشول خبر مانی نو یو دا آمین و مولای او آمین و مولا خود دسی دیو رو را چه بس خوگ آوازی و نو بس آمین و ای فو فو فو فو دے تاکوٹ خان یو زیوز منگ سرا پو خوگ آواز مانے بے تقریر کاو او شاید سے او چے یو غیبی چیزو پو ایس سے نا پوئی دو پوشو لے روستم کی چے بیان بے کر دے جمعی مانزل با ٹول خلق داغی خوال رات لے شیخ سے او نا اغیم داغ کڑو اغیم سی پر کڑو خلق با ٹول داغی خوال رات لے لیکن آخوا پا کتاب کتاب ایس نا پوئی دا دیتا وائی دا امین مولا او یو دا علماء مولای دا طالبانو اگر دا سڑی الفاظ تا گوری شد الفاظ سوئی زور چنگوئی زیر چنگوئی پیخ چنگوئی سی ادائی کئی سی نکئی دای پا دقی مانی پوئی جانی چی دیجا که تقریر کاو عبارت غلطی ویو وی دا مولانا دا فکر دا شو خاجی یو یو مولا و چرتا دغه کوستانه مولا کوستانه مولا اندر قابل قابل مولا اندی کوستانه مولا چاو ته یو مولانا سے صفت کړه مولانا سے تخرو نډر کئ وتا وتا سے 66 ما دراوړې زده مولانا 66 واورما نو چې 66 کله شروع ابتدائی ټکی ته ګوره قسمت خبره ده چې کله 66 شروع شنو ویل ان الاولا پوشد قد بغت علینا ان الاولا قد بغت علینا وطلع کسر بند کی ویولی وی داخل سر مولا نده دا لپس دا ان الاولا نده ان الاولا قد بغت علینا لپس دا اولا دا اولا نده وچی مولا دا اولا و دا اولا پا منس کی فرق نشکو لے وی دا مولا نده کسر مغ گو لے پوشد خبر مانی مولا هاگی توی چه ده ده الفاظ بلکل برابری او چکل الفاظ تک نو صحیح الفاظ نویل ده عربی پا لحاظ را اگه تا علماء و طلباء مولا نوی اگر که ده وسنه زمانه طالبان نری ده وسنه زمانه طالبان من یو قهر لگه دلی ده ده خوار که ده شیخ القرآن وی دا خوره دا دې خوره دا طالبان مره شیخ القرآن او شیخ القرآن او شیخ القرآن دا طالبان خوار سوک شیخ القرآن ده وروره وشوله او دا طالبان چی دی دی پو پیقی صرفی نحوی مای نپویگی دی که خیویلانو ای ها ها ها او خاندی که بدی ویلان ها ها نو چه پا بد پوریم سڑه خاندی پا خوب پوریم خاندی دینا با چه جول سی وشولے حدیان بالغ الکعبہ دا بالغ الکعبہ معرفہ ندا بالغ الکعبہ نا کیرہ دا اضافت لفظی دے و اضافت لفظی فقط تخفیف پا لفظ کی پیدا کئی تعریف نہ پیدا کئی یحکم بیہی پیسلہ لکی پا دے معنی زواعت لمن کم خاوندان دے انصاف ستاسنا حدیان پا دسی حال کی چدا با قربانی رسیدن کی وی کعبیتا حرمتا او کفارتن طعام مساکینا او یا بئی کفارا خوراک ورکو المسکنانو تا سون کفارا بئی بس دغا پیسی دا دینا منگا سوا اوگی جوڑ کو اوگی نیم اوگے نیم نیم اوگے چا سون مسکنان تا ورس راغی لبی ورکو عدل ذالک سیامان او یا جرمانا او جزا داغی چا رو جدا روجہ دا سنگا روجہ دا خد نیم ہوگی پا مقابل کے دنیم ہوگی پا مقابل کے روجہ دا مجھے چونہ ہوگی ہو چونہ نیم نیم ہوگی ہو آگو نہ روجے بنی سی لیا زوق و بال امری ہی چی وچا کی سزا دخپل کار عفا اللہ عما سلفا ما پکڑے اللہ دہا غچنا سلفا چی مخی کری دی دلتا سلفی چوک دے پخوانے اخکاری پا حرم کے پخوانے اخکاری پا حرام کے دا اخکاری دے دا سلفی دے پکر دے شو آغا سڑتے سلفی ویلا چی چا پا حرم کی اخکار کڑی چا پا حرام کی اخکار کڑی پا حرام کی اخکار کڑی دائم حرام کارو کا پا حرام کی اخکار کڑی دائم حرام کارو کا ومن عادت سو چی بے واپس را اخکار تا فینتقیم اللہ منہو بس بدل بواقی اللہ دین اللہ زورور دے زون تقام خاون دا بدلی دے حلال شوی استازو پارا سید البحر اخکار دے درے بوتو آمو خوراک داغے مطال لکم نپر استازو پارا ولی سیار دے پار دا قافلی حرم علیکم حرام شوی بتاسو من اخکار دا وجما دوم تم حرم آتر سو بولی چی ہوئی پی حرام کی واتقوا اللہ اللذی یرو کد اللہ غزات نجی خاص اللہ دا وتاسو را جمع کلے شئی نزور الہی چی کم تیزون اللہ دا پار نظر شوی دی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام گرز ولد اللہ کعبہ البیت الحرام دا کعبی نا بدل لے اللہ گرز ولد بیت الحرام قیام للناس پوشلے جن دا پار دا خلقو قیامن ودرے دل دا پار دا خلقو قیامن جن دی اجماعی دا پار دا خلقو یو جن دی انفرادی دے سورت نساء کی مخ کی آیت کی تیر شوی ہو تا سوپہا تا معلوم امور کوئی چل اللہ ستا سوپارا کی دی قیام گرزولے نو ال تا جن دی انفرادیوں او دا قیام جن دی اجتماعی دے تمام خلق حرم تروان دی جن دے پار دا خلق و شمیش محرم و حدیہ قربانی وڑا والقلائد اللہ قربانی ذالک رازک لے تعلیم و جتا سوپوئیش بیشک اللہ پوئی کی پاغذ چا اسمانو نواغذ چا بزمو کی دی بے شک اللہ پر سمانی پوئی دن کے دے اعلمو پوئیشی بے شک اللہ شدید العقاب دسق عذاب خاون دے بے شک اللہ بخون کے مہربان دے نشت با پیغامبر مگر تبلیغ دے حساب پا اللہ دے اللہ پوئی گی پا آغت سمانی تاسو اخکارا کوئی و آغت جپٹا وئی اللہ پا پٹو بخکارا و مانی مکمل عالم دے رد پا نظر دے غیر اللہ باندے وَتَوَى پِغَمْبَرَ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبَ خبیث مشرق خبیث مال حراما خبیث فعل شرکی طویب موحیدہ طویب حلال طویب اعمال توحیدہ وَتَوَى پِغَمْبَرَ نَدَي بَرَابَرْ پَلِتَ وَفَاكَ اگر کہ تاجب کی غرزی تالر دیر والد پلیتا فَتَّقُ اللَّهَ یہ رو کد اللہ نے یا اولی الباب خواندان دا قل خامخا جتا سو کامیب شئیم ارشاد بیانی لتعلیم الدین ادب زکی ذکر کی ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ذلی بیان کو پا بیان کی دا ویلا چو خلقو بتا سو مانے حج فرض دے حج دمانے فرض دے صحابو کی صحابی دے اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ اغوی افی کل عام یا رسول اللہ دا حج فرض دے نو ہر کال فرض دے ہر کال فرض دے آیات کریمہ اللہ راولے گا ادب راولے گا دے عبادات کے لکشان معمولی کو ان توجہ کئی بعض عبادات مکرر دی بعض عبادات غیر مکرر دی روجہ مکرر عبادت دے زکات مکرر عبادت دے حج مکرر نہ دے دیکھ نقطہ چلا تکرار دا عمل راجی دا وجد تکرار دا سبب نام تکرار دا عمل دا وجد تکرار دا سبب نراجی ننے منز پورو نے منز نہ دے ننے منزو پورو نے منز نہ دے پرون چر کم منز کڑو آگا آگا وقت دو جن شویو ننے منز دے وقت دو جن دے سبب دا وقت دے روجا پروس کار جن کم روجنی ولی آگے سبب آگا پرونے پروس کا نئی میشوا دا سگنی کال دا روجی سبب دا سگنی میش دا زکات سبب حولانے حول دے تیر کال مانے چکم کالو اگر بل کالو تیر سو اس بل کال رہ گئے تکرار پا عبادات کی رازی دا وجہ تکرار دا سبب نام حج نمو کرر کی ولی سبب یو دے سبب دا حج چرے بیت اللہ دے پروس کالیم دگا زور بیت اللہ و نسا کالی بے دگا بیت اللہ دے نو کالی بے دگا بیت اللہ دے بل کالی بے دگا بیت اللہ دے حتی کی دی جناب رسول اللہ سلام دی دور نروستا دگا بیت اللہ دے و بیت اللہ دے و بیت اللہ دے و بیت اللہ دے پیڑے پی واوختے و بیت اللہ آگا بیت اللہ دے سبب یو دے و دا دی وجنا دا عبادت مکرر ندے یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان لا تسلوا عن اشیاء تبوس مکوی دا اشیاء غیر ضروری ہونا دا غیر ضروری چیزوں سوال مکوی خواہ تبوس دا آغا چیزوں کوی چاہے تا ضرورتی چی ضرورت نہیں ہو تبوس مکوی چا مطلب غستا سبق وی آیات کریمیں شروع کرے رہے لگ صبر ہو کا دے آیات کی جکمی ضروری مسئلے نو ٹولے بیانائی وستو مسئلہ دے پاتے شولا ضروری و داغی تپوسو کا کہ ضروری نو ونو میکوا میکوا او شولے اے مومنانو تپوس مکوی بارد اشیاؤ کی انتو بدلکم کچے دخکارا شی تاسو تسو کم غم جنب کی تاسے کدس چے دا پیغامبر ویلی ویچے ہر کال پرزی حج بکوی لاغو بڑیر گران ہوئے وَإِن تَسَلُوا عَنَا كَثِيرًا تَبُوسُوا دَغَ چیزونو بارکی پا وقت جنازی لے دل ش قرانا تو بدلکم واضح بشتا ستا تپوسے ضرورت نشتا عف اللہ عنھا معافی کر دے اللہ تاسو تا تپوس دغه چیزونو پایندہ کی بے تپوس مکوئی یا عف اللہ عنھا معافی کر دے اللہ دغه چیزونو عمل پہ مکوئی اللہ معاف کری وی تاسو دا عمل کولونا اللہ بخون کرے و صبر ناک رے قد سألہا قومن اقنان تپوس کرے و دا چیزنو ببارکی و قوم ستاسو نمخی بنی اسرائیل و دا غوا پا بارکی تپوس کرے دا غوا پا چنگی حتی کی چی غوا پی دیر زیادہ گرانا شلا بنی اسرائیل و دا مئیدی پا بارکی تپوس کرے و روز تا پا یو سر دولسم آیات کی رازی وشل يوسف ذو لسمك هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء وشل قد سألها يقين ان تبوس كلاو دي چيزون بارك يوقوم استاسون مخي بيگر زيدل وفاغماني كفر كونك اغا محرمات دا بندگانو ذكر كي كم محرمات چه مخصوصة محرمات دي الله حرام كرين دي پیغمبر حرام کلین دے پزام مانے حرامی دا سلور ساریو بہیرا و صاحب و وسیلہ و حامو بہیرا صاحب و وسیلہ حام دا ساریو چار و پزام مانے حرام کڑیو دا بہیرے و دا صاحب و دا وسیلہ و دا حام دا دی غوخ بے نخوڑلا دے باندے بے سوردی نکاولا دا بے حلالا ولا نا کدے چا نقصان بے کاو نو چا دا جرأت نو چا دائی دا خپل پسل او دا خپل چیز نشڑ لیوے او دا چیزوں نے پزام مانے بے بند کریو حدیث کی رازی بہیرہ و صاحبہ و وسیلہ و حام دا عرب تا عمر ابن لوہی خزائی را وستے عمر ابن لوہی خزائی او دا آغا سڑیو اول من بخر البحائر دا آغا سڑیو چه بحیری جوڑی کڑیوی صاحبی و وسیلی جوڑی کڑیوی خوشلی دا آغا سڑیو او عمر ابن لوحی خوزائی آغا سڑیو اول من بدل دین ابراهیم خلیل اللہ دا ابراهیم خلیل اللہ دین بدل کڑیو او کفر او شرک عرب و تراوستے ہو کم سڑے چقائد دے شرک وی داغے مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی رأیت عمر بن لوحی خزائی فی نار جہنم یجر قصبہ ما پا جہنم چی عمر بن لوحی خزائی ولی دا چی خپل کلمی زان پس راخ کلی او دا دے دا بدبوئی دا وجن طول جہنمین تنگو کم سڑے چپ عالم کی شرک خورئی کدا چرتا یو منجوری کدا چرتا یو ملا یو پیری خوچ شرک خورئی دا قائد دا شرک دا عذاب دے کہ کم عذاب دا عمر ابن لوحی خزائی دے عمر ابن لوحی خزائی ملک بحیرے صاحب شرک شروع کڑے ہوں دے وجن نبی علیہ السلام سزا خودلا کہ جہنم کے خپل کل میں زام پس راخ کلو جہنمین داغی دا بدبوئی نتنگو بحیرہ سائبہ وسیلہ حام داد خصوصی چارو نمونو بحیرہ ماخوز بحر نا بحر شک تاوئی جاہلیت کے چیدیو سڑیو خوا پینزز لے لنگا شلا او آخرانے بچے بے نرو غوط بے اولا چیرے کا شق اوزنہا غوط بے اولا چیرے کا وانتا نعو رکو بہا او داغی دا سوارلی نوے زان منہ کچھ بری سوارلی کے سوارلی مکوئی ولا تطرد من مائن و مرعا دا دا وبون بشر لے کی گی نو دا چراغانا اوشلے او پا دے مانے دا کم پیر پقیر نظر دے دا جی بحیرہ وہ دی مکمل بندے دی پزان کڑے ہو حلال چارو پزانے بند کڑے ہو دا بحیرے پو درکے باز خلق وئی لانکیز ہے کہ گورا میان دی دا بننی سی دا گورا بند دی روشل خبر مانی لانکیز ہے پلانکے چاروے دا بند دی گورا دی استعمال بنکا ہوئی دیتا بے بحیرہ ویلا سائبہ دا سائبہ یسیبو دا دینا ماخوز دا پمان دا عطق او دا زادوالی اسلام یو سڑی با ویلا کہ دا سفر نظر واپس شما او یازد بیمارتی نجوڑ شما پناکتی سائبتن زماؤخ با سائبی غوک بے اولا چیری کا اویل بے پدی با سورلی نکاوی پی با اولا نخوری او کہ دا چا چراغا او بوتا اوڑی دا گورا غق بوتا نکی دیتا بے صاحبا ویلا وسیلہ دا وصل ندا دا جاہلیت پا دور کی چی یووخی با او بچی راوڑا او پا اوم بچے چی با او دا با دو نر او خزا دی با ویلا با دوان وصلتی الانسا مال مذکر اگا بے پریخو دلا یو دویم قول لے چی یو گڑا بوا چاگی با او بچی راوڑا که اون بچے بے نرون علال بے که سڑو با خوڑو زناناو اوشل خبر مانی که نرون ناری نبا خوڑ او که زن که با انسا با زناناو با خوڑلا او یا که زنانا با انو پری با خوڑلش پا گڑو که داشتان با گرزی دلا او که اون بچے بے نر او زنانا دوانو مدی بیل وصلت آخاها دا دورور سا پیوست شلا ولم تزبح لی مکانی ها دی پیوست که دو دا وجن دا بلش زبح که دلی او شلی خبر مانی او یا وسیله بی دی تویلا چی کلبا بچه بی دغا ماده بچه بی راوڑ پس دا ماده نا نو دسی بس آقا بی پریخو دلا وی دا جی وسیله دا وسیله آقا چاروی چکل او بچی بے راوڑا اوم بچے بن نرون علال بے کے سڑو خزب خوڑ او که چیرتا ماده بوا نو پا گردو که پریخو دلشو او که نر او یاد نر او ماده دوان بیراولا دی بیل دو رور سا پیوست شولا دا دغی دو جنب دا نشو علاله دلی دا ساروی با نشو علاله دلی که دی, و دا دی دسی بچه راوله ده که دا خپل رور سا پیوست شوه ده نو دا گردو دا غبیق دا او خبینا علاله ولا دیتا بی وسیله ویلا او حام چه ده دا ماخوز ده دا حمایه نا حمایه حفاظت تا وی او دی بم حفاظت که ده شاہ چه دی مانی با سوردی نکه و پا دی با بار نوڑو او حام بی اغا اوخ تا ویو چه داغین با لس اوخ بلار بشولی ویلا چه پا دی اوخ مانی سوردی مکه وی پدی مائن دا کمپیر نظر دے نو دا بحیرے صاحبی وسیل حام دا عرب و تراغلی وی حلال چاروی بزامن بند کریو دے توائی تحریمات دا غیر اللہ رب العزت تردید کئی ما جعل اللہ ندی جائز کڑی اللہ بحیرہ و صاحب و وسیلہ و نحام لیکن ہا خلق چکو پرے کڑا دے جوڑے پا اللہ من دروغ و اکثر دینا نپوئی گی زجر ورکئی آغا خلق ولد چھ اتباع کتاب اللہ نکئی او رد کئی پا دلیل دا مشرکینو او کل چھو ویلش دے تراشیا کتاب تا چل لارا لے گلے و رسول تراشی نوائی کافی دیز منگ دا پارا آغا سا چھ منگ مندل لی پاگے مان اخپل پلارانا اگر کبھی پلارا اندرے چن پوئی گی پیو چیز مانے دنونا پسملار مانے وی عملیم ٹک نہیں اے مومنانو علیکم انفسکم لازم دے پتا سے مانے بچاو دخپلو ہم جنسو علیکم انفسکم ابن جریر تبری وی پا امر بالمعروف پا نہیان المنکر کے ددی آیات نہ سخ آیات نشترے اور ددی دامانا نج پکت زان خلاص کا نور خلق کا عرص کئی شیخ پری دا خلپٹ بہتری دا نا نا دا انفس نا مراد دے خپل ہم جنس تا بیانو کئی اے مومنانو لازم دے بتا سو خلاص واللہ خپل ہم جنسو ضرر نرسی تا اس تا آغتو دل چخطا شیزا حتا دے تم کل جتا سو بیانو کئی احتا دے تم ہدایتو کئی بیانو کئی اللہ تو واپس اس تاثر ٹولو دا پس خبر بکی تاثر پہاغت سمانے جی تاثر کم عمل کاؤ یا ایوہ اللذین آمنو آیات کریمہ کی یو مسئلہ دادا چی قسم با دا اللہ پنم خرائی لکا چنگ چی تحریم دا زان ننشے کولے گو رہے قسم من پا غیر اللہ نشے خوڑ لے دویم مسلب کے دادا چ قسم گور پا مدالے باندے دے پا مدعی باندے قسم نشتا دے قسم پا مدالے دے پا مدعی نشتا دے درم چرے یو قرآت دے اولیان اولیان قرآت دے اولیان کے یو مانا دا اولیان چیسی دویم مانا دا دا یو ربط دے دما قبل سا دما قبل سے ربط دا دے بحیرا صاحبا وسلحام د ځان نه نشي جوړولای تحریم د ځان نه نشي جوړولای نو قسم چې خوړی د الله نه سوا د بل چا په نوم قسم نه خوړی خجی دویم قسم په مداله ده نو دا خبره چې قسم په مداله شي یو ځکه قسم په مداله صحیح ده خو دې دویم ځکه کې اشکال ده نو دا اشکال به مون ختمو ځکه ته مدعی قسم کړی ده دا دی مدعین و مدالے منگ جوڑو او قرآت دا اولیان اولیان راغلے دو قرآت دی چی قرآت دا اولیان شی یو مانے چی اولیان شی نبلا مانے دا واقع واو رہی بودیل دا غلام دے دا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دا مہاجرین ندے دی روان دی شام طرف تا دا دے سے یو دو کسان دے دوان نصرانین دے و عدی بن بددہ دے دویم تمیمی داری دے دا نصرانین دے بودیل پلارا کی بیمار شو دا دے مرگرو نے خفیہ و ورکوٹ گوندے خطولی کو پا خپل سامان کے کیخو دا مرگری پدی خبر نکلو چما گور خط لکھ لے اسے تیوتاو کہ جزما سامان بز ما اہل تور کئی بودیل پلار کے مرش دے والا سامان دسے وکن راوکو تراوکو جسے نا سپایت شوی دی کنا دے سامان کے دے سپین زرو یو جامو اغیت واغست وشل خبر مانی کلچ سامان دا عمر ابن العاص دا لور کا نو دے اغا کاغذ بیمی تا چھو دے کاغذ کے سامان لکھو ٹول سامان لکھ دے یو جام پکی نشتا دا دیلو کی طلبی وکو دا آغای نا آغای منکر شوی سیب از منگ اسے داوی را مانے مکوی منگ دا جام ننیو خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتا حاضر شو خوشو لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قسم ورکا لاری اللہ خوشکلو ویزے پری دے سمودہ تیرے دلا دغ جام د مکی پا بازار کے بیمی تھا مکی والا تپوس کے دا جام پی سی پتمان دا چرتا ہوئی وہ تمیم داری عدیب نے بدارا من خرچ کرا دے خبر و رسو تور ورسے چور ورسے طویل چور دا جام تاسو دین اگست ننا جام منگ پیسو تے اگست دے فضل تگو رہی آغا دو کسان دعوی کئی چه جام منگ پا پیسو تیغسته ده دی منکر دی دینا چه جام تا با پیسو ندیغسته دلتا دا ظاہر که خودی مدینخ کاری خودی اصلی که منکر شو ثانیاً قسمی دی لور کن دا دوی امزل قسم چکر عمر ابن العاص کرده ده او مطلب ابن ابی رفاع کرده ده او قسمی دسی او خوڑا چه ما با بودیرون قسم پخرے چھ بودیل دا جام ندے خرچ کرے قسم پخرے چھ جام ندے خرچ کرے آگے والے جام منگ اگست تیرے گواہانو سرنو تے قسم کو چھ ندے خرچ کرے کوشو لے خبر مانی اس آیات تگو رہی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو شہادت بینکم ذکر دا شہادت دے مراتی اسید دے ذکر شہادت تو دا کافر سڑی پا مسلمان نسائی کی گی آن نفس اوسید دے اے مومنان اوسید ستاسو پا مینس کے کل چھ حاضر شیو تن تمرگا وقت دا اوسید کے دو کسان دی زواد دین چھ خاوندان دی انصاف ستاسنا او آخران یا نور دو کسان دی من غیر کم پا غیر ستاسنا کچھر تا یہ وی تاسی زی پا دیز مگا کی پس ورس تاستا مصیبت دا مرگا تحبیسونا ہما را بند کئی دی دوان لرا من بعد صلات دی پس دمانزنا صلات نمرا صلات العصر دی پس قسم دی اخری پا اللہ مانی این ارتب تم جرستاز و شکو پا قسم کی بداوی چلا نشتری بی سمنن ناخلو منگ پا دی قسم مانی پیسی ولو کان ازا قربا اگر کدی حاغ سوچ داگی دا پر قسم کی دلش خاون دنش دی کتا ولو کان ازا قربا ولو کان المشهود له او محلوب له چې دا چاله پر قسم کېدلې شغته خاوند قرابت او د نږدې کته ولا نفسوم موږ نه پټو شهادت د الله تعالی شهادت علم د الله ان بشک موږ یې ځن په دا وکیل من الاسمین خامخا موږ بشو د ګناګارانو نه اسمین ګناګاران تر دې مقام پورې خو بودل دا متمیم داری و عدیب نے بدا قسم خورا پہین او سیرا کہ اطلاع ورکلیش ولا اطلاع وشلا او سیرا خبر ورکلیش وشل او سیرا رازی پمان دا اطلاع و دا خبر سرا سورت کاف آیات نمبر یوشتم کی رازی سورت کاف آیات نمبر یوشتم کی وشل خبر مانی یوشتم آیات کی وئی وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ دَغَشَامُنْ خَبَرْ كَلَبَدَي مَنِ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقْ وَأَنَّ سَاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا أَعْثَرْنَا خَبَرْ كَلَمَنْ فَإِنْ عُسِرَا كَخَبَرْ كَلَيْشُو فَتْسَخَبَرَ خَبَرْ كَلَيْشُو عَلَى أَنَّهُمَا فِشَكَ دَغَ قَسَمْ كَوْنْكُو اسْتَحَقَّ اسْمًا ثابت کڑے دا گناہ لرا استحق اسمن دے ثابت کرے دا گناہ لرا پا استحقاق وڑے دا گناہ منا ثابت کرے دا گناہ قسم پا دروغو کرے رے پا آخرانے پس نور دو کسان دا طرف دا دا بودیل دا مرگر ندی ودریگی یا خومانے ودریگی مقام ہما پا زیادہ ودری دو دے دوانو مانے دا دغا دو کسان پا زیادہ نور دو ودریگی من اللذین دہا خلکو ندی ودریگی استحق علیہم کہ ثابت شوید تاوان پا دائی باندے استحق علیہم کہ ثابت دے تاوان پا دائی باندے الاولیانے پا آخرانے الاولیانے دا الاولیان دا آخران نہ بدل لے الاولیانے دا دوا دا دوانا ڈیر لائق دی دا نور دو کسان چ قسمون کی دا ڈیر لائق دی قسمون وو کی پا اللہ مانے چ خام خا قسم زمان احق کو ڈیر حق دار دے رشتے دے دا قسم دا دے دوانونا او زیتین کہ امان انا بشک امان ازن پدا وقیل من الظالمین خام خام بشد ظالمانونا دا مانا ما دا قرآت دا اولیان وکڑا فا این او سرا کچر تا خبر کڑے شوالا پا دے خبر انہما چی دا مخکینی قسم کون کی استحق کا اسمن دے ثابت کڑے دا گناہ لرا پا استحقاق سرے وڑے دا گناہ ثابت کڑے دا گناہ لرا پا گناہ قسم کڑے دے فا آخرانے پس نور دو کسان یقومانی ودی دریگی مقام ہما پزید دوانو مانے دا چار طرف ندی دا آخل کنا استحقا لیہم کہ ثابت دے تاوان پا غی باندے چورسد مڑی دی الاولیانے دا آخران نبدل لے دا نور دوانا دیر لائق دی الاولیان لائق دی پس قسمون دی اخری پا اللہ مانی لشہاتونا احق من شہاتہما دی مانا مانی پوشل دی دویم مانا کوم اولیان قرآت را غید اولیان دی قرآت مانا کوم فا اینو سراک خبر کلیشوالا انہما استحقا اسمن چی دی دوانو ثابت کلی دی گناہ فا خرانے نور دو کسان دی ادری پزید دی مانی دہا خلکونا استحق علیہم الاولیانے اولیانے چی تاوان ثابت کرے پدے ماندے اولنو کسانو اولیان قرآت چشی لاز استحق فائل لے تاوان ثابت کرے پدے ماندے اولنو فیقسی مانے قسمون دے اخری پال لامان لشاہتونا خامخا گواہی و قسم زمان دیر رشتے دے قسم دے دوارنو ماتا دے نا زیتے نکو منگا یقیناً کہ چرے منگ زیادتے ہو کر بدا وقت کہ منگ بشد ظلم کون کو نا قسم دلتا مدیان کئی دا دی مدیان نا منگ مدالے سنگ جوڑ کن آغا تمیم داری و عادی ابن بدداوی علا دا جام منگ پا پیسو آغستے دے داوی وکڑا کن چی جام منگ پا پیسو آغستے دے دا بودیل دا مرگیر ورسا چو دی منکرو دی آغستلو نا جو منکر شنو مدالے شکنن او مدالے و منکر لر قسم در قسم دوبارہ زکاو کا ذالکا دا حکم مذکور چی قسم بے واپس ادنا نجدے چی خلق رات ہو کی بگواہ اسر علا وجہ پخپل طریقہ باندے علا طریقہ او یا خافو یا بیریگی چی واپس بشی قسمونا پس دا قسمونا دینا واتقو اللہ رو کد اللہ نو پوشی واسمو وابر واللہ واللہ ہدایت نگی قوم بدکارانو تا دا واقع پا مقصد او دا آیات پا ترجمه مانی پوشوی کنا خسی با یوم یجمع اللہ الرسول دا آیات چرے نو لکشانا مشکل لے دا مشکل پا بیبونیت باندے منگا ترجمه جدا جدا وکڑا خوا دلیل نقلی اجماعی دا تمام انبیاء نا ذکر کئی چی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب ندیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تر آدم علیہ السلام پورے ٹول پیغمبران دا قیامت پور رضا اللہ حضیری و تپوستی کئی خجی پا آغا ورد چراجم بکی اللہ پیغمبرانا تپوس اللہ دا پیغمبران نولی کئی توبیخ لور کئی تفسیر زاد المسیر وئی توبیخ اللذین ارسلو الیہم دیکھ توبیخ دے سے ورٹنا دا تاس پیغمبران راغل تاس پیغمبران خبر اول نہ من لا دے خلق رٹنا دا تپوس دا انبیاء مقصد دا توبیخ دے خلق دے باغ چرا جم کے اللہ پیغمبران فیقول پس اللہ وی ما ذا ورم سرکے یو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بلتا عمر بن العاص دے کسان دی بل درد نصرانین دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ دے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ داغی مرگر عالم الغیب نہ دے عالم الغیب سوگ دے اللہ بلکہ دا پریرا تمام پیغمبران دلیل نقلی اجماعی ذکر کئی پو نفی دے علم غیب من یوم یجمع اللہ الرسل فہاورا چرا جمع بکی اللہ پیغمبران اللہ تا پوس کئی تفسیر زاد المسیر لکھ لی مقصد السوال عن الرسل توبیخ الذین ارسلوا الیہم دا سوال مقصد دے خر تپوس مقصد دے تپوس چ اللہ تپوس والی کہ دے پیغمبرانو نا توبیخ ورکے دے قوم لا چ وہ خلق تاں دے پیغمبرانو خبر اول نہ مانلا فہاور چراجوں بچ اللہ پیغمبران نفس اللہ بو توی مازا اجیبتم ستاسو چا قبول تیشیوام مازا اجیبتم ستاسو چا قبول تیشیوام تاو شکل خلق دا دین بیان کا نستاسو چا قبول تیشیوا انکار کرو کہ ایمان را وڑو خجی تفسیر مداری کوئی ما احدثو بعدکم دی خلق استاسو نروز چکار کڑے ہو چکار کڑے ہو تولا انبیاء وی لا علم لنا منگل پدیمان علم نشتا تفسیر زاد المسیر لکلی دی چی دی عقلون با اوخوی دا کلا چی دا جہنم یوزل چگی شروع کی مد دیو جنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام و اللہ من علم نشتا دویم دا مانا چا علم من تنشتا دے مگر آغا علم چتا من پوئی کڑیو یا مازا وجبتم مازا عملو بعدکم واحدسو دیوائی لا علم لنا کا علم کا دکت تک چون عالمی پا ما اظہر القوم پا ما ازمرو ما انتا پوئی یا اللہ من علم نشتا عالم الغیب دضیف افعال بانی دضیف اعمال بانی اللہ من علم نشتا قالوا غیبو الا علم لنا نشتا من لا علم انکا بشکت چی انتا علام الغیوب بشکتا پویدن کے پا غیب باندی دا غیب و علم اللہ استاثر لے دا ہر قسمہ اسلامی کی سطح دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز